ratować nos i noc może tylko Plastra Moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 listopada. Minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do drugiej w nocy otwarta jest dziś największa nekropolia w Polsce, cmentarz centralny w Szczecinie. Po 5 godzinach zakończyło się kolejne przesłuchanie Pawła S., ciąg dalszy na początku tygodnia. Donald Trump i Kamala Harris na ostatniej prostej kampanii prezydenckiej. Wybory we wtorek. Do późnej nocy można odwiedzać dziś cmentarz centralny w Szczecinie. To największy cmentarz w Polsce i trzeci w Europie. Bramy nekropolii będą otwarte do godziny drugiej. Ja wieczorami nie chodzę. Zdecydowanie wcześniej więcej ludzi. Teraz już głównie idzie młodzież. Bywało gorzej, bo jak o tej porze jeździłam parę lat temu, to był tłok, że nieraz wsiąść nie było. A dzisiaj jakoś tak pustawo. Może dlatego, że jedzie jeden za drugim. Właścicielka kwiaciarni Bratek. Nic się nie zmieniło. Ruch jest ten sam od wielu lat. Nie odczuliśmy w ogóle tego, że ruch się rozłożył. Maciej Łagodziński, szczeciński WOPR. Jesteśmy podzieleni na kilkanaście grup, które patrolują w osobnym czasie różnego rodzaju miejsca na cmentarzu. Natomiast nie jest zimno, więc tych osób odwiedzających jest naprawdę dużo. Spokojnie można było na siedząco przyjechać. Komunikacyjnie jest okej. Okay. Byłam wcześniej, a dzisiaj mówię, jadę wieczorkiem. Jest tak fajnie, nastrojowo. Z mieszkańcami Szczecina rozmawiał Aleksander Makowski. Na wielu cmentarzach trwają kwesty, tak jest m.in. w Łodzi na Starym Cmentarzu. Pierwszego dnia jubileuszowej 30. zbiórki zebrano blisko 50 tysięcy złotych. Kwota będzie większa, ponieważ zbiórka będzie kontynuowana jutro i w niedzielę. Na Starych Powązkach w Warszawie zakończył się również pierwszy dzień 50. kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Tym razem pieniądze są zbierane na remont co najmniej 10 kolejnych pomników. Ponad 5 godzin trwało przesłuchanie Pawła S., twórcy marki Red is Bed w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Przedsiębiorca w środę został przewieziony do Polski z Dominikany. Jego obrońca, mecenas Adam Klepczyński, nie ujawnił szczegółów. Tak jak pan mecenas Jacek Dibuła wczoraj powiedział, pan Paweł S. odnosi się do zarzutów, które zostały mu przedstawione i to jest tyle, ile mogę państwu powiedzieć, które są objęte niestety tajemnicą postępowania, więc państwu nie mogę ujawnić szczegółów tego, jak wyglądało przesłuchanie. No przesłuchanie odbyło się, tak jak mówię, pan Paweł odnosił się do przedstawionych mu zarzutów. Wczoraj Paweł S. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Chodzi o nieprawidłowości przy zakupach dokonywanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, m.in. podczas pandemii COVID. Pawłowi S. grozi do 10 lat więzienia. Ostatnie dni kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, głosowanie we wtorek. Kandydaci mobilizują swoich zwolenników i walczą o niezdecydowanych, którzy stanowią niewielki procent elektoratu. Kamala Harris zabiega m.in. o głosy Latynosów. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski. Una isla de basura. Kamala Harris skierowała do latynoskich wyborców specjalną reklamę w języku hiszpańskim. Spot zatytułowany jest Somos Mas, czyli jesteśmy czymś więcej. Somos Mas. Narrator bezpośrednio odnosi się do komentarza Wyspa Śmieci, który jeden z komików wygłosił na wiecu Trumpa w Madison Square Garden. Wczoraj na wiecu Harris w Las Vegas pojawiła się piosenkarka Jennifer Lopez, która skrytykowała Trumpa. On chce nas podzielić, przypomniał nam, kim jest. Nie tylko obraził Portorykańczyków, ale wszystkich Latynosów, wszystkich przyzwoitych ludzi. W Nevadzie i Arizonie około 30% wyborców stanowią Latynosi. W Pensylwanii mieszka kilkaset tysięcy Portorykańczyków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Izrael wyeliminował jednego z ostatnich wysoką rangą urzędników Hamasu w strefie Gazy. Jak informują siły obronne Izraela, Is al-Din Kassab był odpowiedzialny za koordynację działań z innymi grupami działającymi w enklawie. Mężczyzna zginął wraz z innymi członkami Hamasu w ataku na samochód, którym się poruszali po Khan Yunis. Wcześniej w izraelskich nalotach zginęli lider Hamasu Ismail Haniya oraz przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah, a także Yahya Sinwar, odpowiedzialny za ataki z 7 października ubiegłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Norbert Michalak.

16 już. Tak się zawiesiłem, bo musiałem sobie to dokładnie policzyć. To jest 16 płyta grupy The Cure Songs of Long Lost Worlds. Jesteśmy tutaj we trójkę. Ania Lalka, Jacek Kawryluk i Maciej Jankowski. Dobry wieczór. Realizuje nas Katarzyna First-Wojtkowska. Będziemy w tym składzie jeszcze przez godzinę i zaczniemy tę odsłonę naszego dzisiejszego spotkania z Cure'ami od utworu, który chyba jest, nie wiem, na pierwszym, drugim, trzecim może miejscu w takim Cure'owym elementarzu. Należało chyba sięgnąć po Friday I'm in Love. To rzecz jasna, jeden z najpopularniejszych utworów The Cure do dziś i chyba to się szybko nie zmieni. Płyta Wish się kłania, rok 92. Ale wiesz co, to dobrze, że to powiedziałeś, bo powiedziałeś o tym elementarzu. Na szczęście tych elementarzów The Cure jest kilka. Także Tak, każdy etap ma swój elementarz i swoje przeboje. To ja powiem, że w moim elementarzu tego utworu nie ma, żeby było jasne. Ale to takim docelowym, jakby to powiedzieć, zestaw małego fana The Cure. No to jest trochę szlager, no nie, też nie ukrywajmy, nie musimy mówić jakimiś pięknymi słowami, ale ja go wybrałam, będę tu bronić tego utworu, bo nie dlatego, że jest to jeden z moich ulubionych, ale to też jest ten element The Cure, bo mówiliśmy o tej depresyjności, o tym ciężarze też tekstów Roberta Smitha i w ogóle o tej tematyce obecnej twórczości, a jednak ja uwielbiam The Cure też za tę melodyjność i za siłę popowych tekstów i też utworów, bo to chyba akurat w przypadku tego gotyckiego klimatu była akurat odwaga, ale też może sposób na przyciągnięcie oczywiście większej rzeszy fanów na ich koncerty, bo pewnie wśród tej trylogii ciężki z lat 80. już potem przyszedł ten okres pisania popowych hitów. Być może to właśnie jest ten element, ale ja lubię też te popowe hiciory. No to też lata 90. Just Like Heaven i tak dalej. No, i tak dalej. Właśnie. Ale to jest ciekawe, też zwróćcie uwagę, bo mówimy oczywiście o nowej płycie i o tych różnych kontekstach, że nawet na płycie Disintegration, z którą porównuje się ten nowy album, mieliśmy właśnie fragmenty bardziej popowe i takie utwory piosenkowe, do których nas przyzwyczaił Robert Smith. Na tej nowej płycie takich utworów nie ma. De facto cały czas jesteśmy gdzieś w tym świecie wyabstrahowanym zupełnie Roberta Smitha i takich utworów w tej chwili on nie pisze. Bardzo podobało mi się pewne stwierdzenie, już nie pamiętam u kogo, ktoś, kto powiedział, że esencją jest to, jak Robert Smith wymawia słowo never. Wówczas możemy zrozumieć jego świat, jego poetykę, trochę tak jak Joe Ramone wymawiający wanna. I właściwie wszystko wiadomo, gdzie jesteśmy, w którym momencie. I teraz słuchając różnych utworów, gdzieś tam to ciągle powraca, bo te słowa klucze u Roberta Smitha powracają. Nieważne, czy mówimy o latach 80., czy mówimy o nowej płycie. Tak, no ta śmierć, ale też cały czas powracanie do jego wieku. Śmialiśmy się z Maćkiem przed audycją z tego, że już jak miał 26 lat, to mówił, że jest stary. I to chyba też jest takie coś, że jak rozmawiam z fanami grupy The Cure, to mówią, że nie wiedzą, czy Robert Smith kiedykolwiek był młody. Bo to co jego, mówi teraz? Jego przemyślenia dokładnie cały czas... Teraz mówi, że coś... do 70 gra. Tak, tylko tak, 5 tak, lat. Tak, mówi, jeszcze 5 lat. Mhm. No, być może, ale faktycznie te warstwy liryczne zawsze są trochę takie same, ale dalej jestem jednak ciekawa, w jakie słowa to postanowi ująć, bo tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, one są bardzo proste. Ja raczej nie znajduję u Roberta Smitha takich zawiłych porównań, ale one jednak w jakiś taki... zręczny sposób potrafią opowiedzieć to, co często ja czuję, czy pewnie jego wielu słuchaczy. I jeżeli mówimy o końcu lat 80., to płyta Disintegration to był taki trochę rozpad świata człowieka, który zbliża się do 30, bo on zdaje się bardzo obawiał się tej granicy wieku, przekroczenia jej. W związku z tym powstał ten album pełen obaw, niepokojów, strachu. I teraz te same emocje cały czas nam towarzyszą przy okazji nowej płyty, tylko że jesteśmy już na innym poziomie zupełnie. Tutaj on mówi o rzeczach już uniwersalnych, już nie mówi wyłącznie o sobie. Jest to przełożone trochę na inny świat i opowiadanie tymi samymi słowami o bardziej uniwersalnych historiach, ale to jest cały czas ten sam autor. No i też nie ukrywajmy, autor, który ma 65 lat i te rzeczy, o których śpiewał jako młody człowiek, raczej takie... przypuszczenia o przyszłości obecnie są teraźniejszością i to też jest dla mnie bardzo ciekawe, że wreszcie mamy okazję zobaczyć, z czym tak naprawdę spotkał się w kwestii swoich doświadczeń. A to zbliżenie się do 30, ja myślę, że tutaj ta płyta może bardzo dobrze rezonować z nami akurat w tym momencie, Disintegration, bo do niej powracamy. I a propos tego zbliżenia się do 30, no to Robert Smith, przepraszam, zawsze nawiązywał, tak jak Aniu powiedziałaś, do swojego wieku, ale wydaje mi się, że faktycznie ta płyta była jakimś takim momentem wyjątkowym, Disintegration właśnie, i tam bardzo wyraźnie opowiadał o tych swoich obawach. I utwór Pictures of You, mimo że z pozoru można zaliczyć do tych nieco weselszych, no to też tam trochę mroku się w tych słowach kryje. Oszukują tutaj, bo z jednej strony te bardzo charakterystyczne dzwonki Cure'owe, które w wielu utworach są wykorzystywane, singlowy wydźwięk instrumentalnie zwłaszcza, ale no teksty, tak jak wspominaliśmy, już w nieco ciemniejsze zakamarki nas zabierają. To Pictures of You za nami, czyli powrót no, do tych czasów dużych, wielu zmian i wielu rozterek Roberta Smitha, 89 rok i Disintegration, o którym już mówiliśmy. Dobrze, to ja mam do was pytanie w takim razie, czy wy słuchając tej nowej płyty czujecie takie odniesienia do tego, co zespół The Cure robił w latach 80., bo ja znowuż dużo mówię o tym powrocie do przełomu lat 80. i 90. do płyty Disintegration. Też pojawiają się takie opinie, że to być może najlepsza płyta jest zespołu The Cure od tego czasu, ale wy trochę inaczej słuchacie tego zespołu i inaczej podchodzicie do jego twórczości. Czy te związki, kontrapunkty są dla was oczywiste? Ja w ogóle starałam się nie szukać nawiązań do Disintegration. Nie chciałam sobie tego robić. Nie lubię aż takich muzycznych rozczarowań, bo Disintegration jest moją ulubioną płytą The Cure, więc trudno byłoby mi ją przebić. Ale nie widzę w niej. Widzę w niej elementy muzyczne, nie widzę w niej za dużo elementów jakichś takich lirycznych, bo jest tam dużo o tych właśnie takich ostatecznych przemyśleniach Roberta Smitha, których według mnie nie było aż tak na Disintegration. Jeżeli chodzi o brzmienia, to jak usłyszałam Alone, to faktycznie pomyślałam sobie, wow, to pewnie będzie coś w klimacie tamtych lat. Zresztą jak zapowiadałam też nasz odsłuch w Trójce, to mówiłam, że to pewnie powrót do tych najsłynniejszych brzmień. Trochę się ze sobą zgadzam, ale jednak cieszę się, że ten album czerpał z innych okresów i dla mnie właśnie między innymi z albumu Blood Flower, którego ty, Jacku, nie lubisz, albo mniej lubisz. Mniej lubię i może gdzieś jest dalej nieco. Tak, i to jest dla mnie bardziej ten okres i bardziej Wish niż Disintegration. Więcej tam widzę jakiejś takiej plastyczności muzycznej właśnie z tamtego czasu. Ale to prawda, że ten pierwszy utwór singlowy mógł być nieco zwodniczy, bo on od razu gdzieś tam ukierunkował nas na ten koniec lat 80., na tą długą formę taką epicką, na te bardzo ciekawe brzmienia, a później się okazało, że jednak nie, że jednak to jest taki zbiór utworów, które powstawały w ostatnich latach. Gdybyśmy może poznali tylko utwór pierwszy i ostatni, End Song, do którego ciągle nawiązujemy, a który pojawi się pewnie na zakończenie tego spotkania, to takie odniesienia byłyby rzeczywiście istotne, ale mamy tutaj różne momenty, tak bym powiedziała. Mnie się wydaje, że jeżeli jakieś nawiązania, oczywiście poza utworem Alone, który, tak jak powiedzieliście, bardzo wyraźnie sugerował te lata 80., powrót do klimatu około Disintegration, no to ta druga strona, strona B płyty, która zaczyna się wprawdzie od dronów, ale jednak później mamy tam kilka utworów, które powracają do tego klimatu, od którego się płyta zaczyna, no to tam, jeżeli już trochę więcej, mam wrażenie, jest tych powrotów do dawnego The Cure, też w takich sferach produkcyjnych stricte, bo oczywiście mówiliśmy o efektach gitarowych, takich jak Flanger chociażby, który jest dość charakterystyczny dla gitar Cure'owych, natomiast wydaje mi się, że na tej stronie B trochę tego więcej. Będziemy właśnie teraz stronę B, słuchajcie, otwierać i ona otwiera się no spektakularnie. Czyli drony, tak? Czyli drony. Jednak. No właśnie, może posłuchajmy tego, bo to jest, wydaje mi się, najbardziej kontrowersyjna kompozycja na tej płycie. Trochę tych nawiązań, o czym za nią mówiliśmy, do takiego brzmienia rockowo-gitarowego lat 2000. No może za każdym razem coś nowego usłyszymy. Tutaj ja tak słowem tylko, albo może... No to właśnie, to jestem rozdarty, bo nie wiem, czy tutaj mówić to, co chcę powiedzieć, czy powiedzieć to za chwilę, bo to będzie sugerowało pewien kierunek, a chcieliśmy państwa zapytać, no dobrze, co państwo nie mówmy, posłuchajmy. To posłuchajmy dronów. Wobec tego to jest fragment płyty Songs of the Lost World, która premierę ma dziś, a za chwilę powiemy o tym nieco więcej. Mamy nadzieję, że państwo również. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Zachęcamy do kontaktu i rozmów z nami. Może to być skojarzenie trochę absurdalne, ale to była pierwsza myśl, która mi się w głowie pojawiła, jak wczoraj słuchaliśmy tego utworu po raz pierwszy. Chodzi o utwór Drone, No Drone sprzed chwili. Mi się od razu w głowie pojawiły zespoły takie jak na przykład jakaś Katatonia i tego typu grupy skandynawskie, które właśnie gitarowo bardzo w tę stronę zmierzają. Nie wiem, czy to była próba może takiego trochę, no nie wiem, eksperymentu, żeby trochę odmłodzić w cudzysłowie brzmienie, choć no, moim zdaniem raczej się postarzało nieco brzmienie. Solówka na pewno to zrobiła. Bardziej mnie ten kontekst tekstowy tutaj jakby intryguje, bo nie wiem do końca. No ponoć to jest sytuacja zainspirowana dronem, który przyleciał nad ogrodem Roberta Smitha, wprowadzając go w konsternację. I pojawiło się pytanie, tak, czy jest obserwowany, czy nie. Jeśli tak, to on o tym nie wie, nieświadomość, świadomość i tak dalej, i tak dalej. I to pytanie, czy to jest komentarz na temat współczesnego świata i naszej jakiejś digitalizacji i technologii, czy może na przykład komentarz jakiś taki ponowny, bo przecież też w swojej twórczości o tym Smith opowiadał, czyli o tym, jak jest postrzegany jako ten wielki artysta. I może być to jakaś kolejna metafora, nie wiem, ale też już wcześniej rozmawialiśmy, że na pewno odstaje od narracji całego albumu. No i brzmieniowo zdecydowanie też jest coś to zupełnie innego, ponieważ otworzyliśmy teraz stronę B, rozpoczęliśmy stronę B płyty. Ten utwór jest pierwszym na tej stronie, ale zapewniamy, że kolejne to już jest powrót do tego, co słyszeliśmy na stronie pierwszej, więc jeszcze będziemy powracać do tych nagrań. A ja teraz bym chciał was zabrać do takiego kiurowego piekiełka na moment. Piekiełka, które jest związane z tym okresem trochę zapomnianym teraz już i płytami trochę zapomnianymi, choć wydaje mi się, że wciąż można na nich znaleźć rzeczy doskonałe. After all this time, Maciek prosił o komentarz, to może ja powiem tak. W tym pojedynku na NAMP wybieram YouTube. O, to ja. A też Linkin Park tutaj w tym pojedynku mógłby się znać. No tam jest DH, który recytuje tekst. Jest to jeden z moich ukochanych utworów zespołu YouTube. To twój ciekawy wybór, powiem szczerze. To powiedz dlaczego, tylko w jednym zdaniu. Bo ja tej płyty do końca nie rozumiem i mówiąc szczerze, gdzieś tam już jest daleko bardzo ode mnie, jeśli chodzi o The Cure. Właśnie chyba dlatego, wiesz? Chyba dlatego, że też tej płyty zupełnie nie rozumiem. Mówimy o płycie Wild Mood Swings, 96 rok. Przedziwne doświadczenie słuchania tej płyty, a to jest jeden utwór, który na moment przywraca do tych dawnych Cure'owych kontekstów, które znamy. No dobrze, bo każdy z nas ma swój elementarz i to jest chyba najpiękniejsze w przypadku zespołu The Cure. Mnie brakuje syntezatorów zdecydowanie na tym, w tym utworze. Ale doceniam, bo chyba my się nie zdecydowaliśmy na wybranie jakiegoś kontrowersyjnego utworu tej grupy. Nie, bo mamy same przyjemności dla państwa. No i teraz przyjemność twoja szczególna chyba. No, po mojej stronie. Otóż zdecydowanie, ale myślę, że i także dla państwa. No mój numer jeden, jeśli chodzi o zespół The Cure, robiłem taką szybką listę, czyli wracamy do roku 1980, płyta 17 Seconds. To może najpierw, jak wam się słucha tej płyty dzisiaj po latach? Czy to są wykopaliska, archeologia? I czy jest to jest ważne, istotne, czy jest to płyta wyłącznie związana z danym okresem, z początkiem lat 80., czy też odbieracie ją może jako taką, która gdzieś tam inspirowała późniejsze dokonania innych zespołów? Zdecydowanie inspirowała. Ja pamiętam, jak wyruszyłam w tę podróż całej dyskografii The Cure po odsłuchaniu największych płyt, chociaż to też jest jedna z tych największych, ale na pewno nie tak, na którą trafiłam jako pierwszą, czyli Disintegration i Wish, bo z nimi spotkałam się jako tymi pierwszymi. Bardzo lubię surowość jakąś taką tej płyty i ten chłód, który nawet dziś, chociaż są te zespoły, które próbują osiągnąć ten efekt, to bardzo podoba mi się, że tamta płyta była surowa, może nawet jakaś taka niedoskonała. W tym nowym albumie trochę brakuje mi jakichś takich szmerów, zgrzytów, a ten album akurat wydaje mi się, że je ma i to jest takie charakterystyczne. Wiele płyt, które wtedy były nagrywane, dzisiaj mogą wydawać się jako takie niedoskonałe, ale ta niedoskonałość jest ich zaletą. Nie wiem, jaki był budżet nowej płyty zespołu The Cure. Jeśli chodzi o 17 Seconds, to gdzieś tam między 2-3 tysiące funtów. Czyli de facto nic, ale ciekawe jest to, i tego nie wiedziałem, że przy pracy nad tą płytą Robert Smith słuchał takich płyt jak Five Leaves Left, Nicka Drake'a, Astral Weeks, Van Morrisona, czy Low Davida Bowie. Zresztą Low Davida Bowie pojawia się dosyć często, jeśli chodzi o... Berliński okres inspiracji. I nawiązania do tego, co się działo. Także no, dla mnie jest to płyta, która, tak jak powiedziałem, też pokazała inny obraz zespołu The Cure i no, The Cure, który gdzieś tam flirtuje z muzyką gotycką, nową falą, zimną falą i grają jeden z największych, nie wiem, można użyć tego słowa, przebojów? historii The Cure? No myślę, że dziwne tak, słowo w przypadku takiego wiesz, każdy utworu. Zespół ma swój elementarz, każdy ma swój elementarz The Cure i też każdy zespół ma swoje przeboje. No ale taki jest, że oni ten utwór grają cały czas też na koncertach i wszyscy na niego czekają. Myślę, że... Jest. Thank you. No zdecydowanie jeden z moich ulubionych okresów twórczości The Cure, bo mam jakieś, to znaczy w ogóle Cold Wave sam w sobie ma jakieś szczególne miejsce w moim serduszku muzycznym i te płyty pierwsze, które nawet jak się spojrzy na utwory i czas trwania utworów, to już widać, że to był trochę inny etap niż ten, który później czy na Pornography, czy na Disintegration się eksponował. Zawsze powtarzam, mniej znaczy więcej czasami, w związku z tym tutaj akurat mamy ten minimalizm gdzieś tam posunięty do już takich ekstremalnych możliwości, ale to brzmi cały czas znakomicie. To był pierwszy singiel zespołu The Cure, który trafił do 40 singlowej w Wielkiej Brytanii. Nie był to jakiś oszałamiający sukces, ale jeśli chodzi o ten zespół, który zaczął wydawać płyty w wytwórni Fiction, to była taka przybudówka alternatywna, gitarowa wytwórni Polydor, to już było coś i ona stała się takim domem wydawniczym już dla zespołu Cure przez całe lata właściwie. No i Polydor cały czas. Tak, tak, ale właśnie Fiction, że jest zawsze marka związana z jednym zespołem, to też było rzadkie, bo przecież te zespoły podpisywały bardzo różne kontrakty z małymi wytwórniami, później te wytwórnie gdzieś tam ginęły i zespoły przechodziły, a oni cały czas jednak mają świetną dystrybucję i cały czas te płyty pojawiają się w różnych wersjach, w różnych formatach, przecież i winyle, i picture diski. Myślę, że o to także dba Robert Smith, żeby te wydawnictwa także świetnie wyglądały. No i też reedycje z dodanymi różnymi utworami. To jest też cała filozofia wydawania płyt, jeśli chodzi o zespół The Cure. Zresztą wydaje mi się, że to jest właśnie taka grupa, która zdobyła sobie bardzo silny elektorat w latach 80., który cały czas jeszcze kupuje nośniki fizyczne, tak mi się wydaje. W związku z tym mogą kombinować z kasetami, z różnymi płytami i tak dalej. No myślę, że zmienił się także status społeczny tych ludzi i część może po prostu sobie pozwolić na kupowanie tego typu wydarzeń. No to teraz sięgamy po płytę nową, dzisiejszą, Songs of Lost Worlds i piosenkę kolejną, to jest już strona B, I Can Never Say Goodbye, tutaj bardzo osobista historia Roberta Smitha i to jest też opowieść o stracie, o czym już dziś niejednokrotnie mówiliśmy, że tych historii, tych opowieści jest na tej płycie bardzo dużo. Follow the road. Jeszcze dwa utwory z nowej płyty przed nami, ale to już po godzinie 22. Tak doszliśmy do końca tego elementu naszej audycji, który jest trochę klubem trójki muzycznym. Bardzo wam dziękuję za udział. Ania Lalka, Jacek Hawryluk. Bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło. Ostatnie pytanie na dziś. Ile będziemy czekać na kolejny album The Cure? No, myślę, że... No, słuchajcie, wczoraj o tym mówiłem. 16 lat to jest trochę dorosły człowiek. Nie odpowiadam na to pytanie. Więc myślę, że... No, oby nie kolejne 16. No, oby, oby. Is real. The two of us is all.